ایرانی. اب آئیے, اب ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ طلاق دے دی جاتی ہے, ایک جھٹکے کے اندر کھٹ کھٹ کھٹ تین باتوں کا استعمال کر لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جب وہ رائٹ ایکسرسائز کر لیتا تینوں, اس کے بعد پھر ایک طریقہ نکالا جاتا ہے کہ حلالہ کر لو تو یہ پھر سے تمہاری نکاح میں آ سکتی ہے. مطلب ایک مجلس کی تین طلاق کو تین گن لیا جاتا ہے, جبکہ دینا نہیں چاہیے ایسی طلاق. تین گننے کے بعد بولا جاتا ہے کہ اب طریقہ یہ کہ اب کیا کرو کہ تمہیں حلالہ کرنا ہوگا. اب حلالہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں, اور میں جس حلالہ کی بات کر رہا ہوں وہ مروجہ حلالہ ہے, ایک کسٹمری حلالہ ہے, ایک ہیلے والا حلالہ ہے. یہ شریعت کا بتایا ہوا حلالہ نہیں. شریعت کا جو حلالہ وہ کیسا پہلے بتا دیتا ہوں. شریعت میں جو حلالہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو شریعت کے مطابق مختلف مراحل میں تین طلاقیں دے دے. پہلے مرحلے میں طلاق دیا, اس کی عدت گزری, اس کے بعد واپس لیا, پھر عدت گزری, اس کے بعد واپس لیا, تین مرحلے میں بالکل شریعت کے مطابق طلاق دیتا ہے. اس کے بعد اگر وہ بیوی چونکہ تین کے بعد تو پرمانینٹلی اس پر حرام ہو گئی, اس کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے, پھر وہ شوہر مر جاتا ہے یا وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے, وہ بھی شریعت کے مطابق دے رہا ہے, دے دیتا ہے, اور پھر بعد میں اس کے لیے کچھ مہینے, کچھ سال, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد پھر یہ دو میاں بیوی اگر ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں. ادھر یہ ہے شریعت کا حلالہ. اب ہمارا حلالہ جو اس کو میں کہہ رہا ہوں مروجہ حلالہ, کسٹم کے اعتبار سے ہم نے جو حلالہ بنا لیا وہ حلالہ یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ جب تک کہ وہ عورت پھر دوسرے سے نکاح نہ کر لے وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی, تو اس کا معنی ہے پرماننٹ نکاح کی نیت سے نکاح ہو, پرماننٹ وہ رہنے کی نیت سے وہاں جائے, اس کے بعد یا تو شوہر مر جائے یا تو کوئی ایسے سنگین اختلافات کھڑے ہو جس کی بنیاد پر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے, پھر اس کے بعد زندگی کسی مرحلے میں اس کو ہوش آتا ہے, پھر اس کو بھی ہوش آتا ہے, پھر دونوں ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں. اس کو ہم نے ایک ہیلا بنا لیا. ہیلا ہیلا کیا ہے؟ ایک مجلس میں تین بار بول دو طلاق طلاق طلاق, اس کے بعد پھر یہ بولتے حرام ہو گئی, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب ایک کانٹریکٹ میرج ہوں گا, اور اس میں ہوں گا یہ کہ پھر ہیلے سے یہ کیا جائے گا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جائے گا, اس سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے میری بیوی سے نکاح کر لیجیے, مطلب جو بیوی تھی جس کو میں نے اپنے غصے میں ماں کے بولنے پر, بہنوں کو ستانے کی وجہ سے, کپڑے نہ دھونے کی وجہ سے, پانی نہ پلانے کی وجہ سے, بکریوں کو چارہ نہ ڈالنے کی وجہ سے, میری ایک بات نہ سننے کی وجہ سے, ایک بار میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو میں نے بےخوفانہ انداز سے چھوڑ دیا ہے, تو لہٰذا آپ کرم فرمائیے مجھ پر اب, اور اس سے ایک شادی کر لیجیے. آپ شادی کی مدت یہ ہوں گی کہ مہر وہ سب طے کیجیے, پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا اس شادی کا, اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھیے. یہ طریقہ سن کر بھی آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں. آپ اپنے پاس رکھیے اور ایک رات گزارنے کے بعد جب وہ عمل ہو جائے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے, اس کے بعد میں پھر آ جاؤں گا صبح, اور اس کے بعد ایک رات یا دو رات یا تین رات جو بھی طے ہوں گا, اور میں آ کر پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ طلاق دے دیجئے. پھر آپ میرے کہنے پر جو پہلے سے پری پلانڈ ہوں گا آپ ایک طلاق نامہ لکھ دیں گے, پھر وہ طلاق کے بعد اس کے کچھ دن بعد عدت وہ گزاریں گی, اور عدت گزارنے کے بعد میں واپس اس سے نکاح کر لوں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کو ایک غیرت مند انسان قبول کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. ذرہ برابر بھی غیرت ہوں گی نا کسی انسان کے پاس, قبول نہیں کر سکتا اس کو. اور اس اس اس پاکیزہ دین کے اندر ایسا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں ایک دن یا دو دن کے لیے اپنی بیوی کسی کے پاس چھوڑا جائے, اور یہ کہ غلطی تم کرو اور سزا اس کو دو تم. یہ کام نہیں تھا شوہر کا کہ پہلے سوچ کر ہی کرتا. اور اللہ رحم کرے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس حلالے کی, یہ جو مروجہ حلال ہے نا, اپوائنٹڈ پہلے سے پری پلانڈ سب ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے کہ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا. اتنا بہترین طلاق کا طریقہ شریعت کے دینے کے بعد اگر کس کو یہی طریقہ پسند ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی غیرت مند انسان سوچ کر بھی آنکھ پہ کاٹے کھڑے ہوتے کہ اپنی بیوی کو کانٹریکٹ کے طور پر کسی کے پاس بھیجنا, خرچہ وہ اٹھا رہا ہے شادی کا, اپنی بیوی کی شادی میں شریک ہے, اندازہ لگائیے اس کا, پھر وہ مہر طے کر رہا ہے, وہ مہر دے رہا ہے, پھر وہ جا رہی ہے اور پھر اس کو قبول بھی کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے یہ شریعت کا طریقہ ہے حلالہ. یہ حلالہ نہیں, یہ شریعت نے دیا سورہ بقرہ میں جو حلالہ ہے وہ یہ حلالہ ہے, طلاق دے دے تین سٹیپس میں, اس کے بعد وہ نکاح کر لے, پھر کبھی وہ شوہر مر کھپ جائے یا اس سے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کا ہے, یہ پہلے سے پری پلان چیزیں نہیں ہیں یہ. لیکن آج اس کو ہم نے عام کر دیا. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالہ کرنے والے کے بارے میں کیا فرما اور کہا, آپ نے فرما اور کہا, کیا تمہیں پتا ہے کہ رائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ क्या तुम्हें पता है किराए का सांड? तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये किराए का सांड क्या है? सांड समझते ना, वो बैल जो होता है जो एक रखा जाता है, और जब इंसान गाय या भैंसे बहुत पाल लेता है तो उनके जाहिर सी बातें वो अंदर होती है, सिर्फ दूध देती है, जाहिर सी बातें वो सब जो है मुअन्नस होती है, फीमेल होती है, तो फिर एक सांड लाया जाता है ताकि वो उन भैंसों के साथ, उन बकरियों के साथ, उन जो है जानवरों के साथ रहे ताकि उनसे नस्लें आगे बढ़े, बच्चे पैदा हो। तो जब वो सांड लाया जाता है तो किराए से लाया जाता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो पालता है उसको मशा का दो कुछ पैसे लेता है उसके बदले। तो आपने फरमाया, क्या तुम्हें पता है किराए का सांड? तो साहबा ने कहा, नहीं। तो कहा, हलाला निकालने वाला जो है वो किराए का सांड है, वो जिसको वो लाता ना अपॉइंट करके अपने बीवी के पास। और हालात तो ये है कि लोग बैठे हुए, मालूम आपको, बैठे हुए हैं। आप सिर्फ जाइए, आपने एक मजलिस में तीन तलाक दे दी, पहले तलाक का तरीका हमने सीखा नहीं, एक मजलिस में दे दी, उसके बाद सेंटर्स खुले हैं, वहां जाकर जो अल्लाह के रसूल हदीस फरमाए ना, हदीस हुबा हुए, वहां जाकर आप देख भी सकते हैं, बैठे रहते हैं पूरे। कौन सा चाहिए बोलता है हलाल कराने वाला, कौन सा चाहिए, तो वो बोलता है हाँ ये वाला चलेगा। हुआ नहीं हुआ किराए का सांड, हुआ नहीं हुआ रसूलल्लाह की हदीस के मुताबिक तुम खुद चुन के लाते हो अपनी बीवी के लिए, उसे किराए का सांड है वो। सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन आज हालात क्या है आप देखिए, हलाला सेंटर्स खुले हैं, भाई आप तीन तलाक दीजिए हम आपको रुजू कराएंगे, क्या सवाब का काम है भाई। मेरे अपने बच्चे हैं चार पांच, सांड बना के रखा हूं, सबको बिठा के रखा हूं, देखो कौन सा चॉइस करो ये कर देगा तुम्हारे लिए हलाल। फिर वो अपॉइंट कर रही है वाला चलेगा, फिर उसके साथ वो गुजार रही है कुछ रातें, फिर उसके बाद ये कर रहा है, ये क्या है? क्या इस्लाम में ऐसी चीज हो सकती है? आप सिर्फ सोचिए थोड़ा ठंडे जहन से। कभी कभी बुरा लगता है ऐसा कैसा बोलते रहिए, फला तो बोलते जायज है फला है, मैं वो सब नहीं कह रहा हूं। एक खामोशी में एक अंधेरे कमरे में जाके सोचिए, कोई इंसान ये पसंद कर सकता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ एक मिनट के लिए दूसरे कमरे में बंद रहे? तुम खुद करते हो, कितनी बुरी बात है। देखो तलाक के तरीके नहीं सीखने से क्या हो रहा है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था इसको तो निकाह से पहले बताना चाहिए, वरना ये सब हो रहा है समाज में। अब हलाला कराते हैं मरवज्जा, शरीयत का हलाला अलग है, ये वो हलाला जो कस्टम रस्मी बना दिया है हमने बहरा। इसी तरह जो है एक साथ जो है जो तीन तलाकें जो है ये मसला जो है अगर हम ना दें और शरीयत के मुताबिक एक एक करके दें तो ये पूरे मसले खत्म हो जाते, याद रखिए हलाले वलाले सब खत्म हो जाते। शरीयत के मुताबिक अगर तरीके इख्तियार करें इंशाल्लाह ये तरीका ये मसला खत्म हो जाए।